राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 21 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम स्वाभाविक है। आपके मानने और न मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब मान ले तो वैसे ही है, आप कोई भी नहीं मानते तब मान वैसे ही वैसे वैसे, उसमें किंचित बात फर्क नहीं पड़ता। अब मान लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है, नहीं मानते हैं तो आपको उद्धार नहीं होता। परमात्मा में फर्क नहीं पड़ता, बातें भी वो है जो कि तो है। आप सबके सब मान ले तो वैसे ही वैसे, कोई भी नहीं माने तो वैसे ही वैसे, वो कोई मान्यता के अधीन नहीं है, स्वाभाविक है, सत्य है, निरपेक्ष बिल्कुल। और प्रेम करते हैं उनसे वो प्रेम करते हैं अधीन, निरपेक्ष होते हुए भी वो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, नहीं करने वाले से द्वेष नहीं करते, उनका खंडन करे ऐसा नहीं आया है। ये यथा वाम प्रपद्यंते तास तथे भजा भी माया है, मेरे को जैसे भजन करते मैं भी उनके भजन करता हूँ, मैं तो मेरे द्वेष करते मैं भी द्वेष करता हूँ, ये नहीं आया, ये कहीं आया ही नहीं। कुछ भी करे आप, परमात्मा कृपा वैसे उसी जो सामान्य चीजें हैं उसे एक समान सब लाभ होता है। जैसे जल से प्यास दूर होती है तो परमात्मा का प्रेमी से प्रेमी हो उसी भी जल से प्यास दूरी हो गई, और द्वेषी से द्वेषी हो परमात्मा को खंडन करके संसार मात्र से नाम उठाना चाहता है तो वह वो है ही नहीं, उसकी प्यास बरोबर वैसे ही दूर हुई। जैसे अन्न भूख दूर करता है तो प्रेमी की भूख वैसे ही दूर करेंगे और द्वेषी की दूर भी वैसे ही करेंगे। पृथ्वी आश्रय देती है तो प्रेमी को जैसे देती है वैसे द्वेषी को, कोई फर्क नहीं। आकाश सबको अवकाश देता है तो अवकाश वैसे ही अवकाश देगा। भगवान ये है ही नहीं, किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ता ही नहीं, तभी भगवान है भाई, परमात्मा है, सबके ईश्वर है। उनकी जो चीजें हैं ये हवा है वो उसको वैसे ही श्वास देने देती है जैसे प्रेमी से प्रेमी को दे वैसे ही द्वेषी से द्वेषी को भी। भगवान को माने उसको न माने उसको भी, उसको खुला दरबार है, सबके लिए खुला दरबार है। ये वचन तुम भक्तिया मई देते भगवान के अपनी तरफ से कोई पुरस्कार नहीं है, ये कपड़ा है ऐसे कर दिया जाए, ये समान है। अब यहाँ से उधर यूं हो गया तो यहाँ दूरा हो गया, तो यहाँ दूरा होने में कपड़ा ही कारण हुआ। ऐसे भगवान की तरफ भजन करने में ये हो जाते हैं, उसे भगवान दूरे हो जाते हैं, तो दूरा उस भगत का किया हुआ है, अपना किया है ही नहीं। भाषा भी विशेषण है। राम जी ने कहा कि भाई मैं तो समान हूं, पर तू भजन करने वालों के लिए ऐसा हो जाता हूं। कृष्ण भगवान नहीं, मैं समान हूं, समान हूं सर, होते सो नवे देश होते न प्रिय, मेरी उद्देश्य प्रिय है ही नहीं। राम जी तो कहते हैं कि मैं मेरे में जो भक्ति करते हैं वे मेरे को अच्छे लगते हैं। भगवान क्या हमारा तो कुछ नहीं है नहीं, वे भक्ति करते हैं वे करते हैं तो अच्छा लगता है, उनका कारण है मेरे का थोड़े कारण है, ये लीला हो सकता है ऐसे क्या करते। परंतु ईश्वर के विषय में आप विचार करो कि आप मानो तो न मानो तो भगवान वैसे ही वैसे, और सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया मेरी बराबर समान। नरकों में बड़ी बड़ी यातना दी जाती है, उस यातना में भी दया वैसी की वैसी है, उस यात्रा में उसको शुद्ध किया जाता है, निर्मल किया जाता है, तो निर्मल करने में उसको दया वैसी वैसी है। माँ जब क्रोध करती है तो बालक को देखता है वह मारती है, पर माँ के भीतर में कृपा एक समान रहती है, वहां से फिर भी फर्क पड़ जाता है, भगवान में फर्क नहीं पड़ता, भगवान में फर्क पड़ता ही नहीं, वो है जो समान है। छमो सर्व होते सो न मैं देश हो न प्रिय, न देश न प्रिय, परंतु भक्ति करते उनके बीच में विशेषता से हो जाती है, और भक्तों में विशेषता आ जाती है। क्यों आ जाती है? वे भगवान की तरफ हो गए ना, भगवान जब दूर हो गए वहां से, तो उनमें दूरा बना उनका खुद का किया हुआ है, भगवान का किया हुआ नहीं है। वो जब भगवान के प्रति हो गए वैसे, ये भजन दूंगा भक्तिया मई थे तेरह सब मेरे बेहर मैं उनमें हूँ, और नहीं तो मैं समान भगवान की समान कृपा सबके ऊपर, मात्र जीवन के ऊपर समान है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस पूरा ही ऐसो को उदार जलवाही। गोस्वामी जी कहते हैं सब उदार कौन है, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस पूरा ही। गोस्वामी तो कहते हैं उमा राम स्वभाव जल जाना ताई जल तभी भाव जाना। शंकर कहते हैं वहां सुनो, भगवान के स्वभाव को जिसने जान लिया उसको भगवान के भजन बिना रहा नहीं जाता। तारे भजन में न भावना आना, उनको दूसरी बात भाती नहीं, श्रद्धा सुहाती नहीं, अच्छी लगती नहीं। और जानने में क्या, भगवान के स्वभाव को जाना नहीं है, जो बिना कारण कृपा है वो सबके ऊपर भरपूर है। सूर्य सर्वदा ही नाम मित्र और सूर्य होता है, मित्र तो होता है मित्रता के बदले, वो उपकार करे, वो सब उपकार उसका। और शुद्ध होते हैं वो माता पिता की तरह, बालक करता है नहीं करता है, जानता है नहीं जानता है, माँ कृपा करती रहती है, वो शुद्ध होता है। तो जैसे भगतान भी है स्वदस सर्वदे ही नाम, वे शब्द है शुद्ध है, वैसे शुद्धम सर्वता था ज्ञाता भाव शांति मिलती। अगर इस बात को भी जान ले कि भगवान की सब पर गौरव कृपा है, तो भगवान के भजन भजन बिना रह नहीं सकते आप। भगवान ही मीठे लगेंगे, भगवान जैसे लगेंगे, स्वाभाविक ही, पर जानते ही नहीं भगवान कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। उमा राम स्वभाव चिन्ह जाना, ताई भजन तुझे भावना आना। उनके भजन के सिवाय ऐसा लगता ही नहीं, संसार में से कुछ है ही नहीं। कोई संसार भूला हुआ, भूला हुआ, भूले हुए और क्या करें, भूले भूले हुए अंदर से चलता है। भगवान ने कृपा लो, उनका स्नेह आता है। पापी होता है ना उस पर भगवान, पापी वृष विशेष अब की मेहरबानी हो, पापी के लिए उद्धार करने की भगवान की चेष्टा ज्यादा होती है। जैसे माँ सबका प्रेम करती है, परंतु जो बीमार हो जाए बालक उसका ज्यादा स्नेह करती है, क्योंकि बीमार हो गया ना। इस तरह पाप ताप से विशेष हो उस पर विशेष कृपा करते है भगवान, उसको अपना लेते हैं। स्वाभाविक स्वार्थ है, कोई नहीं जरूरत नहीं, कोई उनको बताने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक। बुखार आता है, बीमारी होती है, उससे उसका अंत का शुद्ध होता है। इस बात से उसके बाद में भगवान की बात सुनाओ तो जल्दी रो पड़ेगा, एकदम दबित हो जाएगा। तो बीमारी आने से शुद्धि होती, निर्मलता होती है। वो बीमारी भेजते हैं, वो कठोर व्रत नहीं भेजते, कृपा कर भेजते हैं, कृपा कर भेजते हैं, इस वास्ते वो शुद्ध होता है, निर्मल होता है ज्यादा। उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, हरदम कृपा रखते हैं। कृपा कृपा लो है स्वभाव, है स्वभाव, स्वभाव है। अग्नि में दाह का शक्ति होती है, कोई जान करके छुए चाहे अनजान छुए किसे ही छुए। जैसे पर ठंडी होती है तो कौन जान सोच अनजान छुओ, उसे स्वभाव है, स्वभाव। ऐसे भगवान का स्वभाव है, मातृ जीवो प्रेम। अब जो जानते हैं उनको वे आकर्षित हो जाते हैं, अनजान बन बैठते हैं। इस बात से सत्संग करने से आदमी को ज्ञान होता है, कई बातों का विशेष ज्ञान होता है। समूह स्वरूप सबके ऊपर समान से देखो, देखो आपको शरीर अच्छा लगता है ना, ये आपकी गलती है। संसार सब एक समान है, जैसे भगवान समान है ऐसे ही जड़ चीज भी समान है। आप शरीर को अच्छा मानते हैं, हमारा ये मेरा शरीर है, ये गलती है। सब शरीर में सभी मेरा मान देना गलती है, सब शरीर मेरे, और शरीर मेरा है तो सभी शरीर मेरे, अगर मेरा नहीं है तो वही शरीर मेरा नहीं है। समूह स्वरूप होते जैसे भगवान की समता है, ऐसे संतों की समता होती है। ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेम समान होता ना, उसमें ज्यादा कभी नहीं होता, सबके ऊपर समान। परंतु बिना भगवान की कृपा के इस बात को जानता नहीं, सन्मुख हो जीव मुहि जब ही जन्म कूट यज्ञा से ही तब ही भगवान में सन्मुख हो जाए। जैसे सूर्य के सन्मुख होने से प्रकाश मिलता है, विमुख होने से छाया मिलती है, और जो प्रकाश होता है विमुख होने से छाया होती है, उसे अंधेरा आता है, वो अंधेरा पकड़ा नहीं जाता, जोर से कूद जाए तो वो आगे चल जाए। और भगवान के सामने हो जाए तो प्रकाश ही प्रकाश है। इस तरह से भगवान के सामने हो जाता है तो उसको बहुत विलक्षणता मालूम होती है, अलौकिकता मालूम होती है। तो सूर्य के सामने कोई हो जाए तो सूर्य पर सूर्य को कृपा करता है, ऐसी बात नहीं है, स्वतः स्वाभाविक ऐसा होता है। अभिमुख हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। इस बात से सच रहो, विशेष कृपा विशेष जानकारी उसी में है कि भगवान के सन्मुख हो जाए। उमा राम समय तु जग माई गुरु पितु मातु बंधु। हित करने वाले जैसे भगवान ऐसे कोई नहीं है। इस बार से भक्त कहते तुम हे माता पिता, तुम एक माता भी आप, पिता भी आप, भाई भी आप, संबंध भी आप, कुटुंब भी, मित्र भी, धन भी, संपत्ति भी, विद्या सब कुछ आप। वे लाभ उठा देते हैं, वैसे लाभ नहीं उठा उस पर भगवान की तरफ से कृपा पर ऊपर है। 6 महीनों तक गुफा में रहे और सूर्य को देखे ही नहीं, पर जब देखा तो वैसे मिले। ऐसे नहीं कि 6 महीना तू गुफा में रहा मेरे को नहीं देखा, तो 6 दिन से घंटा से मिनट से सेकंड मैंने देखो ना, जब देख दो तो यार कितना ही विमुख रहो, जब हो सर्व हो जो हो जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही खुलो जन्म होकर पाप नष्ट हो जाते हैं, साफ ही प्रकाश हो जाता है। भगवान भी चलेगे, मीठे अच्छे लगे, भजन भी उसी का नाम है। अपने भजन जब कोई भजन कहते हैं, जब संख्या को भजन कहते हैं, भजन भजन नाम है भीतर से ऋषि प्रियता। भगवान मीठे लगे, मीठे प्यारे लगे भीतर से, वो प्यार होता है वो भजन है। पन्नकारी सुनो प्रेम सम भजन, प्रेम के समान भजन नहीं है। अस विचार पुण्य पुण्य मुने करत राम गुणगान, भगवान एक गुणगान करते हैं, गुणगान से मन आकर्षित हो जाता है। और जो संत होते हैं उनका मन तो बिना कारण लगता, बिना कारण कारण से लगता है उसमें तो गड़बड़ी आती रहती, क्यों कारण नहीं होगा नहीं लगेगा, और बिना कारण लगता है सहज भाव, सहज स्वतः स्वतः भगवान अच्छे रहेंगे स्वाभाविक। अंतःकरण जीवन निर्मल होता है, निर्मल जो स्वतः ही प्रीता होती है, स्वतः भगवान बच्चा बढ़ाते रहे, दयाग स्वभाव था, शांति त्याग मेरा ये देवी संपत्ति आप से आप आती है, आप से आप ही बिना याद किए, बिना सोच याद किए स्वतः ही अवसर आवे। ये धन कमाने वाले होते हैं ना, उनका धन होता है वो अगर धन के बढ़ाने में धन खुद मदद करता है, पर ये मदद कर सकता थे नरकों में, और भगवान का प्रेम मदद करता वो वर्ष स्वर्ग से ही उत्तम हो जाता है। भगवान का भजन भगवान की मदद करता है, भगवान के भजन में मदद करता है। जैसे भजन ऊंचा जीव जाता है, जो सत्संग करता है त्यों सत्संग के तत्व को समझता है, मर्म को समझता है, मार्मिक बातों को समझता है। सत्संग नहीं करता वो नहीं समझता, उस बात परिचय कब, परिचय कब होता है, जो जो सर्वोक हो जाते हैं उनको परिचय हो जाता है। भगवान के रहस्य को समझते हैं, भगवान है भगवान ही अपने को समझते हैं, वो समझते ही जाते हैं, उसका अंदर ही आता। भगवान की चीजों का अंदर है तो भगवान ही गुणों की बात ही न्यारी है, गुणों का अंदर ही आता है। अपार असीम गुण है हरदम ही, यो माम एवं असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, यो माम एवं असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित। भगवान को पुरुषोत्तम जानता है उसको भगवान सर्वित कहते हैं, वो सर्वज्ञ है। और संसार को कितना ही जान लो सर्वज्ञ होता ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सर्वित पहचान के सर्वान भावे माम भजती, सब भाव से भगवान के भजन करता है, चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता हर समय भगवान का भजन होता है। भगवान मीठे लगते हैं, पी लगते हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। स्वाभाविक भजन अच्छे है, भगवान प्यारे लगते हैं। भगवान से मांगो तो ही मांगो कि महाराज ऐसी कृपा करो आप हमारे अच्छे लगो, बस प्यारे लगो मीठे लगो। जो संपत्ति संसार मांगता है ना वो भगवान को भगवान नहीं समझता। लोग समझते हैं हम भगवान को भगवान समझते हैं, भगवान से पुत्र मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते, वो भगवान को साधन मानते हैं, भगवान को साध्य नहीं मानते, साधन उसी मानते हैं। भगवान एक मशीन है, एक मशीन के द्वारा पैसा पैदा होता है ना, भगवान एक मशीन है, मशीन उसे काम नहीं करता है। सज्जन होते हैं वो काम नहीं करते, भगवान से क्या काम रहेगा, भगवान क्या क्या लेगा कि आपको, आपको ही आपको खुद हुई दूसरी चीज क्या ले, आपको लोग आप हुए आप मेरे हुए। भगवान से बढ़कर कोई चीज है, भगवान से प्रेम से बढ़कर कोई चीज है, जो बोले वो दूसरी चीज मांगता है लेता है तो भगवान से ऊपर उसको मानता है, तो भगवान के महत्व को समझा नहीं, भगवान की महत्ता को नहीं समझा, ऐसा से दूरी चाहना करता है। भक्त होता भगवान का दुर्चाहना होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं। वो भगवान को भगवान समझता है, दूसरी साधना करता है वो भगवान को मशीन समझता है, मशीन भगवत्ता नहीं समझता, उसे कामना करता है अमु चीज मिल जाए, अमु चीज मिल जाए। वो चीज तो है कीमती, भगवान बेकीमती। भगवान एक साधन है, साध्य पदार्थ है, भगवान तिरस्कार करता है, पर तिरस्कार करने पर भी भगवान नाराज नहीं होते। भगवान सहज दयाल सहज ही स्वाभाविक स्वतः ही कृपा करते हैं। इस कृपालु है, ये आलस प्रत्यय होता है, कृपालु दयालु श्रद्धालु प्रेमी। अब इसे सुदुराचार हो, सांगोपांग दुराचारी हो और भगवान में लग जाए तो दुराचारी पड़े नहीं, ऋषि भगवान जाते ही नहीं रहते न। प्रभु से चूत चूक किए की चूक है, भगवान को याद नहीं रहती। भगवान का वो भीतर का भाव और तरह का है, चूक याद नहीं रहती। अरे क्रोध स्रोत सवार यह की हृदय का प्रेम होता है, सोवार याद करता है, भूल न जाओ भूल न जाओ। विश्वास राम सभा भजन जाना ताय भजन तरी भावना ना सब भगवान है। सब देवताओं में भगवान शंकर ने कहा है ये हरिव्यापक सर्वत्र समान था प्रेम तो प्रकट हो गई। मैं जाना मैं जानता हूँ इन बातों समान रीति से जहाँ प्रेम होता है प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।